राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धुरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। बहुत सुगम बात है। जिसको कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो सबसे सुगम है। वो संसार कहते नहीं, त्याग सुगम है और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। सुगम तो हम इस वास्ते कहते हैं कि आप लोगों ने कठिन मान रखा है, तो सुगम और कठिन की बात ही नहीं है। वहां कठिन मान रखा है इस वास्ते हम सुगम कहते हैं। सुगम और कठिन वहां बात होती, कुछ करना पड़ता है, कुछ परिश्रम करना होता है, तब कठिन और सुगम होती है। जो कि स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है उसको स्वीकार कर लेना क्या कठिन है, और जो अपना नहीं है उसको अस्वीकार कर लेना इतना ही काम है। स्वीकार करना अस्वीकार करना, आपने अंगीकार कर दिया और अनंगीकार कर दिया, अंगीकार हम नहीं करते, इतना ही काम है। इसमें सुगम और कठिन क्या पड़े। अब देखो बात दो है हमारे पास, एक संसार है एक परमात्मा है, इन दोनों के बीच में ये जीवात्मा है। परमात्मा का अंश तो स्वयं है और संसार का अंश शरीर है। शरीर संसार का अंश है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रतित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा हुआ यह अधम शरीर है। और ये संसार मात्र क्षितिजल पावक गगन समीरा हुआ है। पांच भौतिक है, जितने आप दृष्टि देव तो सुनते हो विचार करो, पांच भौतिक है। ऊंचे ऊंचे लोक है भी पांच भूतों के ही है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और वरुण लोक में शरीर में जल तत्व की प्रधानता है और सूर्य लोक जो तत्व उसमें तेजस तत्व की प्रधानता है, वायु लोक में वायु की प्रधानता है। मैं पांच तत्व समझी गई, पांच तत्व सुना हुआ शरीर ब्रह्मांड सभी। तो उस ब्रह्मांड के साथ संसार के साथ हमारे शरीर का स्वाभाविक संबंध है, स्वतः संबंध। संबंध क्या कहे, संसार ही है शरीर। कौन सी चीज संसार से अलग हमारे शरीर में है और संसार से अलग शरीर में शरीर की कोष संसार से अलग चीज है। ये संसार शरीर एक है, जैसे संसार और शरीर एक है ऐसे आप स्वयं और परमात्मा एक है। आपका परमात्मा के साथ घनिष्ठ अत्यंत संबंध, आपका साथ परमात्मा के साथ ही है। अभी भी आप परमात्मा के साथ ही मिले हुए हैं और शरीर अभी संसार से ही मिला हुआ है। तो संसार का तो त्याग करता है और परमात्मा को प्राप्त करना है, इतनी तो बात है। और संसार का त्याग करना है तो शरीर का त्याग, शरीर संसार एक, संसार का नमूना है शरीर। अब आप विचार बात समझ गए ना, एकदम शरीर है, संसार है, इधर परमात्मा है और बीच में हम है। हमारे में जो शरीर है, स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर हो, शरीर है वो स्थूल शरीर, स्थूल शरीर स्थूल संसार के साथ एक है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार के साथ एक है। कारण शरीर कारण संसार के साथ एक है। और हम जो शरीर को धारण करने वाले हैं वो परमात्मा के साथ एक हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी तीसरे कारण हुआ। तो एक जाति के उसी के हुए हम। तो हम सब जो स्वयं है वो तो ईश्वर के साथ एक हैं, और हमारा शरीर है ये सब का सब प्रकृति के साथ संसार के साथ एक है। अब ये इनके साथ एक है तो इनको हम अपने स्वीकार न करें और परमात्मा को स्वीकार करें, इतनी बात। हम इसे अपना संबंध विच्छेद मान लें, केवल स्वीकार कर लें। इसका संसार का संबंध हमारे से वो विच्छेद हो रहा है, शरीर हमारे से अलग हो रहा है। आप कृपा करके ध्यान देने बात करता हूँ। अपने एक झूठी बात पकड़ी हुई है, उस झूठी बात को छोड़ दें। क्या पकड़ी हुई है? कि हम संसार में रह रहे हैं, हम संसार में हैं। हम संसार में है, अब क्या शब्द कहूं, बढ़िया आता नहीं शब्द। आप कह रहे हम जी रहे हैं, ये आपका शब्द है, हम जी रहे हैं। कृपा कर थोड़ा ध्यान दें आप। जब आप जन्मे थे, आप हम सब शरीर है। आपको कहता हूं मैं उस अलग नहीं हूँ, यह शरीर उसे अलग नहीं है, संसार मात्र से उसे अलग नहीं है। तो आप हम यदि भाई बहन जन्मे थे, उस समय जितनी उम्र थी हमारी उतनी उम्र आज है क्या? जितनी उम्र आ गई है उतना तो हमारे से शरीर का संबंध विच्छेद हो गया, और संबंध विच्छेद हो गया नहीं, हो रहा है निरंतर। शरीर हमारे को निरंतर त्याग रहा है। 80 वर्ष हमारा शरीर रहने वाला है, उम्र हमारी 80 वर्ष में मरेंगे, और 40 वर्ष आ गए तो अब 80 वर्ष बाकी है। ये तो बिल्कुल सीधी बात है। 80 वर्ष होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया तो अब 80 वर्ष का है क्या? अब 75 वर्ष का ही है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। निस्संदेह बात है कि जिसको आप जी रहे हैं कहते हैं उसका अर्थ मर रहे हैं, ये है। मरने में क्या होगा कि शरीर का संबंध विच्छेद हो जाएगा, शरीर से प्राण निकल जाएंगे, उसको तो मरना कहते हैं। और कोई मरना जानवर होता है? तो तो शरीर से हम अलग हो जाएंगे, तो शरीर से अलग तो निरंतर हो रहे हैं। संसार मात्र की वस्तु हमारे से अलग हो रही है निरंतर। आप आकर के बैठे, उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब है। जितने मिनट हुए अभी 9 मिनट हुए, 3 बजे 9 मिनट हुए, तो 3 बजे के बाद 9 मिनट उम्र तो सबकी खत्म हो गई ना। तो 9 मिनट हो गई, महीना हो गया, वर्ष हो गया, निरंतर हमारे से अलग हो रहा है। उस अलग हो रहे शरीर को अपना न माने तो इसमें क्या जोर आता है बताओ। जैसे दो आदमी चलते चलते धीना सर से इधर आकर एक उस सड़क चला गया, एक इस सड़क चला गया, तो बीकानेर से चले तो दोनों साथ में थे। सड़क अपने अपने आते एक इधर गया इधर गया, तो वहां से साथ साथ चले तो वह साथ मिले थे, और वहां साथ चलते चलते अलग हो गए। तो पहले अलग फिर पीछे ही अलग हो गए, तो बीच में साथ चलते हुए अलग ही तो है, कर एक हो गए। खूब गहरी रीति से विचार करो। तो जन्मे माँ के पेट में आए तब शरीर बना, हम बने नहीं है, हम तो आए हैं शरीर में, अरे शरीर बना है, और मरेंगे तब शरीर छूट जाएगा। तो शरीर तो बीच में मिला है, पहले शरीर था नहीं, हम आए फिर शरीर बना, तो शरीर मिला और फिर शरीर छूट जाएगा। तो पहले भी हम साथ में नहीं थे शरीर के, जब माँ के पेट में ही नहीं आए तो भी शरीर के साथ थे ही नहीं हम, और मर जाए तो शरीर के साथ रहेंगे ही नहीं, सीधी बात है। तो बीच में जितनी उम्र है माँ के पेट में पड़े तब से लेकर मरने तक, बीच बीच में शरीर के साथ रहे और अंत में शरीर यहाँ हम चले गए, ये बात तो सीधी सत्य है ना। अब जितने जितने हम साथ रहे हैं, उतने साथ रहे तो उतने में वियोग का काल तो नजदीक आ रहा है ना, मरने का समय तो नजदीक आ रहा है। जैसे 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हुआ तो 5 वर्ष तो अलग हो गया ना शरीर से, 80 वर्ष से पट अलग हो जाएगा। बीकानेर से यहाँ फांटे तक तो हम आए साथ में और फिर अलग हो गए, तो अलग तब क्या हो गए, ठेर से पहले अलग थे और चलते साथ दिखते थे, पहले उसका अपना भेद इधर था उसका भेद उधर था, अलग ही थे बीच में भी, साथ में कहाँ थे। ऐसे ही जब शरीर धारण किया उससे पहले अलग थे शरीर से, शरीर माँ के पेट में बना और उसके साथ साथ रहे, 80 वर्ष होते ही अलग हो गए। तो पहले भी अलग थे पीछे भी अलग है, तो बीच में रहते हुए भी अलग होने का समय तो नजदीक आ ही रहा है। ऐसे जन्मे तब हम शरीर के साथ, मरते ही शरीर अलग आप अलग हो जाएंगे। तो जितनी जितनी उम्र हमारी गई उतनी उतने हम अलग हो रहे हैं। आप आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, तो उतने तो अलग हो गए, अरे वो पूरी होते ही अलग हो जाएंगे। तो हम अलग थे और अलग हो जाएंगे और अलग अलग हो रहे हैं बीच में भी, तो हम जी रहे हैं ये बात अच्छी है कि मर रहे हैं ये बात सच्ची है। बिल्कुल ठीक बात है कि हम अलग हो रहे हैं निरंतर, जब निरंतर मर रहे, शरीर से अलग होने में मरना है, अलग है ही। तो इस बात को हम स्वीकार करें, हम तो अलग है, ये बंधन छूट गया। इसे परिश्रम किया, कठिनता क्या है इसमें, कठिन तो कुछ करना पड़े तो कठिन है सुगम है, इसमें करना पड़ता ही नहीं, आप साफ हो रहा। अच्छा, और शरीरों से आप अलग हो जाओ उसी दम परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने गीता कही, गीता में योग की परिभाषा करी। गीता का योग क्या है? गीता का दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग उसको योग कहते हैं। दुखों का दुखालय क्या है? शरीर है दुखालय मशाश्वतम। इस दुखालय से वियोग हो जाए उसका नाम योग है। और दूसरा का समत्वम योग से, सम क्या है? परमात्मा है, निर्दोष समम ब्रह्म। तो समता परमात्मा को प्राप्त होना भी योग है और संसार से वियोग भी योग है। तो संसार से वियोग हो रहा है, योग तो नित्य प्राप्त है। संसार से वियोग निरंतर हो रहा है, तो निरंतर वियोग हो रहा है उसका त्याग कठिन है। आप कहते हो संसारिक वस्तुओं का, संबंधियों का, शरीर का, हम मोह कैसे छोड़ दें? अरे कैसे छोड़ दें नहीं कहना चाहिए, कैसे रख रहे? सब ये कहना चाहिए कि धन के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ संबंध कैसे रखे? हम रख सकते ही नहीं। आग का जो त्याग कठिन है, त्याग कठिन है तो क्या राग सुगम है? उसके साथ रहना सुगम है क्या? रहना असंभव है। त्याग कठिन है पर असंभव नहीं, तो संभव ही है। वो तो त्याग तो हो ही रहा होगा ही निश्चित। जन्म लियो जने मरणों पर से मोतरे नगरों सिर कूटे रहे, जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा। दूसरा काम तो हो ना हो पर ये काम तो होगा ही, तो अंत में उससे अलग होना ही पड़ेगा। अभी पहले ही अलग मानने लगती अच्छी बात है। संयोग है, वो संयोग का वियोग होता है, निश्चित बात है। तो संयोग रखना कठिन है, वियोग होना तो सुगम है। देखो दो रागी आदमी होती है, दो आदमी रागी है, दो आदमी है, जमीन एक है, लड़ाई हो गई, दो रागी की लड़ाई हो गई। दोनों बैरागी सुगमता से रहेंगे, लड़ाई होगी नहीं। कैसे हो बताओ, बैठे हो दोनों राग रही तो हो, विराग अशुक्ति राग कामना रही तो हो, उसमें लड़ाई होगी कभी? और दोनों रागी भोगी होंगे तो कभी शांति से रह सकेंगे? तो त्याग में बड़ा आनंद है। शरीर तो आपको त्याग कर रहा है, शरीर तो आपका निरंतर त्याग कर रहा है। अब उसको पहले ही आप मान लो कि हमारा नहीं है, मिला हुआ हमारा नहीं होता। मिला हो तो बिछड़ने वाला ही होता है, हमारा होता है, हमारे साथ रहता है। अब साथ ही रहेगा तो क्या शरीर साथ था? क्या साथ रहेगा? ये तो मिला है, बिछड़ जाएगा। तो मिले हुए से कहा परदेशी की प्रीत जाव तो बार न लावे, कहा परदेशी की प्रीत। परदेश हो जाता अलग हो जाएगा, तो शरीर तो अलग हो जाएगा। हम परदेशी मान रहे कि शरीर से काम लेता ले लो भाई, ये तो अलग हो जाएगा। अलग था और अलग ही है और अलग ही होगा। तो इसका त्याग कर देना, इसका नाम है मुक्ति। और जिसके साथ परमा के साथ हम रहे, परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है, तो परमात्मा से हम अलग हो सकते हैं? कहाँ जाएंगे जहाँ परमात्मा से अलग हो जाएंगे? सब जगह परमात्मा है। किस समय अलग होंगे? क्यों सब समय परमात्मा है, हम है सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण अवस्थाओं में परमात्मा के साथ हम रहते हैं। तो परमात्मा के साथ हरदम रहते हैं। जो साथ में नहीं रहते उनको साथ में मान लिया, इस बात से परमात्मा हमारे साथ है, इसका अनुभव नहीं होता है। उससे अपने को अलग कर ले, मान ले पहले भी इनके साथ हम नहीं है, बहते हुए साथ हो जाते हमारे साथ ही थोड़ा ही है। वो अपना अलग बहता, मैं अलग जाता हूँ, वो अपने गांव जा रहे, हम अपने गांव जा रहे हैं। तो शरीर तो नाश की तरफ जा रहा है, अरे आप अपनाशी अविनाशी रह रहे, अपनाशी तरफ जा रहे हैं। इनका संबंध रहना कठिन है, इसका संबंध छूटना तो स्वतः है। अब स्वतः छूट रहा हो अपने छोड़ दिया, आप आ जाते हैं जय राम जी पधार जी सब, इसमें क्या जोर है, इसमें कोई परिश्रम पड़ता है। एक आदमी अधिक है, ये जितने आए हैं ये हम आकर के इकट्ठे हुए हैं, पहले हम अलग अलग थे, अभी 3 बजे से पहले 2 बजे से पहले हम अलग अलग थे और अभी 4 बजे से ही अलग अलग हो जाएंगे। तो अब कौन से इकट्ठे हैं, अलग अलग बैठे हैं अपने घर में, आप अलग अलग हैं, आप अपने बैठे हुए सब अलग अलग है, हमारे घर जाएंगे भाई। तो इनसे छूट गया ये होगी मुक्ति, और जो है उसके साथ एक हो गए ये होगी भक्ति, संसार से छूटना मुक्ति या परमात्मा से एक होना भक्ति। तो मुक्ति और भक्ति दोनों सत्य सिद्ध है स्वाभाविक ही। तो जो हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है उनसे हम अपने मन से अलग हो जाए, कभी हम इनके साथ नहीं रह गए। कबीर साहब का एक पद सुना है मैंने, मैं तो न्यारा होशा जी, मैं तो न्यारा होशा जी, अरे साहेब जी री सौगन, मैं तो न्यारा होशा जी, साहेब जी सौगन। तो शरीर तो आप गए, मैं तो न्यारा होशा, न्यारा होशा में न्यारा है मेरा विसर जाएगा, हम तो न्यारे थे ये विश्व साथ हो गया फिर न्यारा हो जाएगा। तो इसका त्याग क्या कठिन हुआ, आप कितना ही पकड़ो शरीर को रख सकोगे, धन को रख सकोगे, जमीन जायदाद जितनी उसको रख सकोगे, तो रख सकोगे नहीं जाएगा तो दुख होगा, और रख सकोगे नहीं उसको पहले से त्याग कर तो सुख हो जाएगा। मैं एक कहानी कहा करता हूं, जो मेरी बात सुनते हो तो बार बार कहूँ आपके दुख स्वामी जी नहीं कहते, नहीं कहाँ से लावे, मैं आदमी उसको नहीं लगेगी। एक जाट था गांव में रहने वाला जाट, खेती करने वाला कृषक, खेती करने वाला था, तो उनका उनकी स्त्री थी, उनके आपस में खटपट होती थी, स्त्री से खटपट होती थी, खटपट होती। तो एक दिन वो ऐसी बोली, मैं तो चली जाऊंगी, तुम्हारे रहूंगी नहीं। उस दिन वह ऐसे साफ बोली कि मैं तो चली जाऊंगी। जाट ने देखा कि स्त्री चली जाएगी, हमारी फजीती हो गई कि एक स्त्री को रोटी कपड़ा नहीं दे सका, जो बेचारी कमी चली गई, तो स्त्री भी जाएगी इज्जत भी जाएगी। तो अपने कोठे पर चढ़कर रात में, सुनो भाई गांव वाले, ये गांव में पहले ये टेलीफोन था, मैं देखा हुआ है, अब टेलीफोन तो अब हुआ है, गांव में ऐसे रीत थी मेरी देखी हुई है। कोठे पर आकार करके, भाई हमारी ये बसरी खो गई है, हमारी गाय खो गई है, किसी को पता हो तो बताओ, ऐसे ऐसे तो वो बता दे, कोई नहीं सुनने वाला, देख रहे हमने देखी वहां है, ये टेलीफोन था पहले, मैं देखा हुआ है, आपने नहीं देखा होगा, ये गांव में इसी थी। उसने अपने कोठे पर चढ़ करके कह दिया, देखो भाई गांव वाले सदगुरु, सुनो मेरी बात, सावधान से मेरी बात सुनो। तो कहूंगा भाई क्या सुनाता है, देखो मैंने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया है, अब रात में बेचारी कहाँ जाएगी, इस वास्ते रात में मैंने निकाला नहीं है, पर सुबह मैं चली जाएगी, मैंने त्याग कर दिया है, आप कोई भी हमारे को मत कहना को तुम रख लो, मैंने त्याग कर दिया है, अब त्याग तो कर दिया श्री, उसने त्याग किया तो मेरी तो बेइज्जती हुई, अपनी इज्जत रख लो, मैंने त्याग कर दिया, आज या सुबह चली जाएगी, आप कोई भी आग्रह मत करना रखने का, आपसे पहले कह देता हूं। तो ये शरीर है, ये तो स्त्री है, वो छोड़कर चली जाएगी, इसने कह दिया है, सफेद बाल हो गया, ये चावल आ गया है, अलग होने रहा कबल होना जब भी समन समेत भय केसा मनो जरसपन अस्त उपदेशा तुतंत्र से दूसरी जरा करण बोले समागत भक्ति भी होगा। तुम कान में कह रहे केस कि भाई हम तो जाने वाले हैं, तो ये शरीर जाने वाला है, अब जाने वाला चला जाएगा, अपना रख सब फजीती होगी और होगा कुछ नहीं, रख सकोगे नहीं, तो पहले ही कह दोगे हमने छोड़ दिया इसको, फिर रह तो मौज जावे तो मौज, तो पहले छोड़ दिया इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति क्या कुछ नहीं, इसमें करना पड़ता है कुछ, इतना सुगम कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दिया कि हमने शरीर के साथ मेरा पलमन छोड़ दिया, ममता छोड़ दी, अहमता छोड़ दी, मैं हूँ शरीर, मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, ये क्या न्याय करेगा हमें, ये असत है नसत है, ये अनित्य है अनित्य है, ये विकार ही है निर्विकार है, हमारे को क्या न्याय करेगा, तो शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, ये आप अगर स्वीकार कर लो तो इसमें क्या बोझ हो जाएगा। बचपन में से आप तो वही हो और शरीर वो नहीं है, बदल गया है, तो बदलता बदलता बदलता बदल जाएगा सफाई, अभी बालपन आप ला सकते हो पीछा, हमारे को दिखा सकते हो कि ये बालपन हमारा रहा, तो बालपन नहीं दिखा सकते तो जवानी दिखा सकते हो, जवानी नहीं दिखा सकते तो वृद्धावस्था दिखा सकते हो, और वृद्धावस्था नहीं दिखा सकते तो शरीर को साथ रख सकते हो, रहेगा ही नहीं, जो जाता है उसको छुट्टी दे दो, इतनी की बात है, ये मुक्ति हो गई साहब, सब संसार का वियोग होगा, उसको छूट अपने मन से छूट दिया, मन से छोड़ दिया, रहे तो मैं मर्जी उनकी, और ये छोड़ना आपको आता है, ध्यान देखो सुनो मेरी बात, ये विद्या आपको याद है, अपनी लड़की बड़ी हो गई तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है, अगर वो संबंध कर दिया, ब्याह कर दिया, अब लड़की भी बैठी है, आप भी बैठे हो घर में, उसी घर में लड़की बैठी है, पर उस लड़की की चिंता है क्या आपको, है चिंता, कुछ ब्याह देगी लगेगी तो अब पराए घर की होगी, घर की यहाँ बैठी हुई पराए घर की हो गई, उस पहले पराए घर थी आपकी थी नहीं, मैंने देखा है और सुना है, छोरा छोरी आपस में लड़ते हैं तो माँ कहती है अरे भाई भाई से क्यों लड़े रहे, आ तो आपने घर जाएगी, इसमें लड़ाई क्यों करे, आश्वास नहीं है, आ तो अपने घर जाएगी, सच्ची बात है कि नहीं, इन बातों को पूछो आप कहते हो नहीं, तो ये शरीर तो घर जाएगा आपने, आप साथ रहेगा नहीं, क्यों तो मोह करे, क्यों लड़ाई करे, ये तो साथ रहने वाला है नहीं, सच्ची बात है, पीछे रोगे हमारा शरीर चला गया, हमारा पति चला गया, हमारे पुत्र चला गया, हमारी स्त्री चली गई, ये चले जाने वाले, ये सब चले जाने वाले इकट्ठे हुए, कोई रहने वाला है ये मैं आज बताऊं, कोई रहने वाला है, सब जाने वाले ही है, अब जाने वाले को छुट्टी दे दो आप, ये मुक्ति हो गई, कितनी सुगम बात है, योग हो गया, इसका नाम योग है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, रहे जितने आराम दो, क्यों कोई भी मेहमान आ जाए तो उसको भोजन दो, जल पाओ, रहने के लिए जगह दे दो, शीत कपड़ा दे दो, आराम से सब चल जाएगा उसको, ऐसे जितना दिन रहे इस मान दे दो, जल दे दो, सलाह दो, काम कर दो, जाओ जाओ सब, हमने पहले ही छोड़ दिया इसको, जैसे कन्या अपने घर बैठी हुई भी वो गई हुई थी, हमारी चिंता नहीं उठी, उस लड़की की अब चिंता नहीं है, क्यों नहीं है कि भाई घर संबंध कर दिया, ब्याह गया, घर भर अच्छा मिल गया, बड़ा अच्छा काम हुआ, अब बच्ची तो मिल जाएगी, बैठी यहाँ बैठो बैठा, खूब आराम से खाओ पियो, आराम से रहो, माँ बाप का घर है, कोई तकलीफ नहीं, बन चिंता नहीं, ऐसे आपको चिंता मिट जाएगी, केवल इतना मानने से, भाई शरीर रहे शरीर जाए, चिंता किस बात की, कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहति अन्य बिंदी अहम एवं नमत्वोन्नत इत बुद्धिमंदसा, इंद्रियों से जितना देखने में सुनने वाला है वो सब का सब जाने वाला है, भगवान के लिए मैं जाने वाला हूँ, अब तुम मेरे साथ रहने वाले हो, ये सब जाने वाला है संसार, तो जाने वाले से मोह छोड़ दो, अपने मन में अपना मन छोड़ दो, क्या सेवा तो करो, अपना मत मानो। जैसे त्याऊ पर आप बैठे हुए जल पिलाते हो, ठंडा जल पियो भाई, बैठो आराम से बैठो, अच्छा मानो जयराम जी जी, क्यों पहले साथ में थे नहीं, फिर साथ रहे नहीं, आए जी बैठे बेचारे, ठीक है ऐसे शरीर जावे तो अच्छी बात, धन चला जाएगा अच्छी बात, बेटा चला जाएगा अच्छी बात, स्त्री चली जाएगी बहुत ठीक, पति चला जाएगा बहुत ठीक, जाने वाले ये तो रहने वाला है ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं, अब उसको रहने का आग्रह करें तो सब बुद्धिमानी है, इसका नाम मुक्ति है। कठिनता क्या है? कठिनता सुगमता तो कुछ करना पड़े तब कहते हैं, इसमें करना कुछ पड़े ही नहीं, ठीक जान लेना भी ठीक, ये अपने साथ रहने वाले नहीं है, भूल से साथ रहने वाला, मान लिया शरीर को सही साथ रहने वाला नहीं है, ये तो जा रहा है, जितनी उम्र हुई तो चला गया, बाकी रहा उम्र खत्म होने में चला जाएगा, इस वास्ते हमारा नहीं है। और परमात्मा है वो दीखता नहीं है, पर अपना है तो वो न सही, बात है भक्ति है विश्वास है वो हमारा है, और सही हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, ये हुई मुक्ति, और भगवान हमारा, ये हुई भक्ति, सीधी बात है। तो इसमें कठिनता नहीं सुगमता नहीं, सतह भयात है जो जैसे है जो का त्यों देखना है, इसको कहते हैं ज्ञान, तत्व ज्ञान किसका है जो का त्यों ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान हुआ है, और तो लेकर मान ले और तो अज्ञान हो गया, है तो वियोग हम संयोग मान गया ये अज्ञान हो गया, और वियोग मान गया ज्ञान हो गया, इसको आप स्वीकार कर लें, इसमें शंका हो वो बढ़िया बार बोल दो, कोई संदेह हो तो कोई भाई बोल दो, भले किसी बोल देना, लिख कर दे देना, पूरा ये बात है, तो ये जाने वाली ये छूटने वाला है, ये आश्रम है, हम कितने आश्रम बने रहे, क्या हम रह सकते हैं, आपकी दृष्टि है कि बच्चा अच्छी वृक्षावली लगी हुई है, मकान भी अच्छा है, कि हम तो रहेंगे, ये कहानी आती है। साधारण आदमी थे वो अपने ससुराल गए, एक आदमी को साथ में ले गया, ससुराल जाते हैं अकेला क्या रहे, एक आदमी मित्र को, चलो मित्र हमारे साथ से चलो, चलो भाई, तो साथ से चले गए, अब साथ से चले जाए तो उनके लिए महाराज भोजन आदि अच्छी प्रबंध करते हैं ससुराल वाले, तो भोजन अच्छा कराया, एक दो दिन तीन दिन रहे, तो सात बार ने कहा कि अब चलो, कि नहीं चलो, अपने रोटी अच्छी मिलती है घर में, माँ ऐसी रोटी नहीं देती, अब साधारण घर अब ससुराल वाले दामाद के लिए बढ़िया ही बनावे, घर तो नहीं गरीब, चलो, तो तीन चार पांच दिन हो गया, तो सारे को पता लगा कि ये हमारे जीजा जी ये बहनोई जी, तो कहते हम तो रहेंगे, और उनके विचार जाने साथ वाला आदमी कहते चलो, तो उसने कहा सास रहने में बड़ा सुख रहता है, आराम रहता है, रोटी अच्छी मिलती है, आदर मिलता है, काम धंधा कुछ करना पड़ता ही नहीं, काम करना पड़ता है, मिर्ची रोटी मिर्ची से खानी पड़ती है, साग रोजना कैसे बना मैं, ऐसे घर में तंगी, तो इससे बड़ा आराम है, अच्छी तरह से बढ़िया बढ़िया बढ़िया मिले रहेंगे। तो उसने क्या किया दामाद ने, देखिए सास रो सुखवास रो, सास रो सुखवास रो, सास में बैठना बड़ा सुख है, आराम है, सब श्रद्धा लगता है, भगवान विष्णु भी क्षीर समुद्र में रहते हैं, समुद्र की लड़की सास वाले अच्छे लगे, और महाराज भगवान शंकर हिमालय में रहते हैं, पर्वती की कन्या वही सास में बैठा है, तो सास में बड़ा आराम रहे, समझे, अपने सास से मिलना ठीक है, सास रो सुख वासनो सारे ने देखा कि मतलब काम तो खुद करते नहीं, हमारे को करने देते नहीं और खर्चा रहेगा विरोधी ना। उसने कहा बिना तीन को आसरो, सास रो सुख बास रो बिना तीन को आसरो, तीन दिन ले सकते हो। देखा ये तो निकालना चाहते है, तीन दिन अगर निकालना चाहते है तो मैं तो रहसा खटमास जो छवे में रहेंगे देश में खुद भी कटा सौ घास समय लगे बारे में बैठा रहो फिर घास काटो और बेचोर करो मौज थोड़ी करोगे। जैसे आप तो गए सुख वास बैठा हो बैठा होंगे इस घर में ही रहेंगे ससुराल में। अरे बिना तीन को आसरो है बालक और जवान में वृद्धावस्था तीन दिन सारे ले जाओगा वृद्धावस्था बात ले जाओगा क्या सास रो सुख वास रो फिर बिना तीन वास रो तीन दिन वास रो है कि मित्र खटमास तो फिर काम करो बंदा करोगे तो आप तो रह सकोगे नहीं ना। फिर घर से बढ़िया रोटी मिलेगी जैसे घर माँ देती है वैसे सासु दे देगी काम धंधा करो खूब घर मिलती वो कबो यहाँ हो जाएगा। तो ज्यादा आप रहने का विचार करते हो ये रहने का नहीं है, यह रहने की जगह नहीं है। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो में छोड़ अठकुण रेवण देला, लख तो राशि जोड़ में लुड़ तो फिर सी जीव। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, भगवान को याद कर रहे यह डेरा कैसा लगाया है, यहाँ रहने की रीत नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, कायम कोई मुकाम नहीं, सिरकार से यही रिवाज रही। अब रिवाज जाने जाने वाले रहते हैं, मरने ही मरने वाले रहते हैं। सब लोग जितने वृक्ष क्या मकान क्या पशु पक्षी क्या मनुष्य क्या सब नष्ट होने वाले रहते हैं, सब मरने मरने वाले रहने वाले मृत्यु लोग है। ये मरने वाला कोई रहने वाला है, रहने वाला कोई है ही नहीं। तो आप डेरा कैसे लगा दिया हम रहेंगे। अब इनका त्याग कर देना अपना अपना छोड़ देना है इतने जो काम है। अब इसमें कठिन था क्या जो निरंतर आपका त्याग करता है उसका त्याग कठिन है तो उसका राग उसको रखना सुगुण है असंभव है। कठिन मानो तो असंभव से तो सुगम ही होगा संभव ही नहीं है। केवल मन से अपना माने नहीं। अब इतने आदमी है एक बात है आप बुरा मत मानना, आपके एक आदमी मर जाए तो आप रोते हो, मेरे इतने आदमी चले जाए मैं रोने लगूं तो स्वामी क्यों रोगे हो कितने आदमी थे लो सब चले गया हमारा तो पंडाल खाली हो गया हाय साय मैं चौ हूं तो कोई बुद्धिमान कहेगा कितने आदमी से हमारे देखो कितने बहन आ रही कितने भाई हमारे पास में उसमें सब चले गए हाय हाय करो सच्ची झूठी बताओ। अब चले जाओ अपने घर में काम है यही रहे तुम्हारे पास बैठे रहेंगे कैसे बैठे रहेंगे। ये तो आए हैं तो जाएंगे भाई ऐसे शरीर मात्र आया है तो जाएगा ये तो जाएगा भाई ये मैं ऐसा नहीं है तो टूटने का ये टूटने का है तो रहते हुए अच्छा काम करो आदर करो प्रेम करो काम धंधा करो सहायता करो ठीक है जाओ नहीं जाओ जयराम जी जाने अच्छी बात ऐसे सही के साथ रहे ऐसे ही जाते रहे अच्छी बात बेटा चला गया बहुत अच्छी बात आया था चला गया हमारे बेटा साथ में था गया पहले आए जब बेटा था नहीं और अब चला गया है नहीं तो पहला नहीं था अब नहीं है बीच में आएगा जितना में रहेगी अच्छी बात है अब चला गया जिनका वियोग हो गया उनका संयोग पहले था क्या बचपन में पति साथ में था पत्नी साथ में थी अब बेटा साथ में था क्या पत्नी का भी संबंध हुआ पीछे बेटा चला माँ और फिर बेटा चला गया चली गई चलेगी पहले भी नहीं थी पीछे भी नहीं है बीच में आ गए तुम भी सेवा कर दो बस सेवा कर दो दूसरे आए हुए मेहमान है थोड़ी देर आए उनको आराम दो आदर करो सत्कार करो पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो दे सको सत्कार करो, चले जाए अच्छी बात, जाए वहाँ बहुत अच्छी बात, बैठे बहुत अच्छी बात, रहो आपकी मर्जी है, आपका घर है सर, हम तो जाते हैं सर, अच्छी बात है सर, हमारे भाई सामने पधारो। बोलो इसमें क्या कठिनता है? इसका नाम है मुक्ति। जो निरंतर आपको छोड़ रहा है उस संसार के छोड़ने में आपको क्या परिश्रम पड़ता है? जो निरंतर छोड़ रहा है, कभी भी आपके साथ नहीं रहता, निरंतर छोड़ रहा है। और जन्मे तब से शरीर तो निरंतर आपको छोड़ ही रहा है, आपके तो हम जी रहे हैं, आपका शरीर से भी हो रहा है, वो आखिरी ना जाएगा तट भी हो जाएगा। अब बोलो इसमें क्या परिश्रम है, क्या इसमें कठिनता है? साथ रखना चाहे तो संभव नहीं है, हमारे साथ शरीर सदाई बना रहे, हम शरीर के साथ सदाई बड़े रहे, ये सुगम है क्या? असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। और क्या कठिन है तो कठिन से असंभव, तो असंभव से सुगम ही है, ये क्या हो रहा है? अपने पहले से ही अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, मन पचते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ही तजेंगे, ये सब अंत में छोड़ेंगे ही, तो पहले ही छोड़ दो, अपना है ही नहीं भाई, अपना है ही नहीं, ठीक है, फिर जाओ तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात, मौज की बात, अपने नहीं है। अब ये अगर बैठे तो हम विचार भी अपने नहीं है, ये तो सत्संग के लिए आए, सत्संग चले जाएंगे, अपने है ही नहीं, तो जाने का दुख होगा मेरे को? एक आदमी के मरने से चले जाने से रोते हैं, इतना आदमी चले जाए दुख होगा कि नहीं? पर हम पहले से जानते हैं कि हमारे नहीं है, हमारा इनका तो संबंध सत्संग का है, तो ये सुनने के लिए आए, हम सुनाने के लिए आ गए, हमने सुना करके अपनी बारी निकाल दी, इन्होंने सुनकर बारी निकाल दी, अब ये अपने जा रहा हमारे में, कितनी सुगम बात है, इसमें कोई कठिनता है? इसमें कठिनता सुगमता किसमें है? आपको रखने में सुगमता है, इसमें को रख लें नहीं साहब तो आप रखेंगे जाना चाहेंगे। अरे बाबा कैसे हम जाओ, हमारे बाल बच्चे भूखा मर रहे, उगर रहे, काम धंधा करना है, हमारे गाय दुगनी है, गाय लेनी है, वो काम कौन करेगा? कि नशा रहोगे कैसे रहे यहाँ पर? आप रह जाओगे, हमारे काम से रह जाओगे क्या? मैं रह जाऊंगा तो तुम यहीं बैठे रहो, बैठे सोएंगे, भोजन करेंगे, यहाँ बैठ लेंगे, कैसे बैठ लेंगे? हम आए ना सुने बैठे रहो, ना तो आपका कहना मैं मान सकता, ना मैंने कहा आप मान सकते, अपने सुना दिया, आपने सुन दिया, जय राम जी, कैसी बढ़िया बात है, ऐसा समझ संसार के साथ रखो, ये मुक्ति हो गई, जीते ही संबंध छोड़ दिया, अब जीवन मुक्ति हो गई, जीवता मुक्ति से मर सकती, जन्म फेर मरंदा है, जीवता मुक्ति, इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछो। तो जाने में दुख क्यों होता है? रहना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, उनको यहाँ से भेजने में दुख होता है, आप आए और जाने के लिए आए हैं, सत्संग सुन लिया, अब जाएंगे मौज से, रहना चाहते हैं, यहाँ निकालते दुख होगा, हमें साधों में से निकाल देंगे, तुम चले जाओ, ऐसा रहना चाहता है दुख होगा, तो जीना चाहते इस बार दुख होता है, जाना है जाने चाहे तो दुख का बात है जो हो जाए, जाना है जाना ठीक है, दुख नहीं हुई, दुख इस बात का भाई, सच्ची बात है। तो ये संबंध तो टूटने वाले संबंध रहने वाला है नहीं, हमारे साथ ही शरीर रहा नहीं, शरीर के साथ हम रहे नहीं, रह सकते नहीं, तो पहले से विचार के अपने पैदा सही का मोह छोड़ दे, कुटुंब का मोह छोड़ दे। एक लड़की की बात सुनी है मैंने, शरणानंद जी की पुस्तक में लिखी है, वहां लिखी है एक लड़का था, उसके माँ बाप थे, बड़ा मोह था उनका। एक लड़के पर मोह इतना था, वो अब स्नानी पुस्तक पढ़ी वो जानते हैं, मैंने पढ़ी है अब जानते हैं, अधिक मोह था और बड़ा माँ बाप का प्यार था और बड़े प्रेम से पारा महाराज। स्त्री पुरुष ने जो बच्चा पैदा नहीं किया कि दूसरा पैदा हो जाएगा तो इनके साथ प्रेम नहीं रहेगा, इस बात को लेकर दूसरा पैदा ही नहीं किया, विचार भी अलग संयम से रहे दोनों ही, इतना प्रेम था थोड़े पर, वो हो गया बीमार। बीमार हो गया तो जब मरने लगा तो माँ को कहते तो बा बा बा कह लगा, तो वो छोरा कहते बा मेरे को जाने दो, माँ के कैसे जाने बेचा। अब बड़ा माँ बाप का स्नेह, वो कहता है वाह मैंने जाने दो, छुट्टी दे दो, मुंह के कारण से वो तो जाने तैयार, माँ कहती बेटा फिर जाने कैसे दे। अंत में कहता अच्छा बेटा तेरा मन है, मर जाने का मन है, मैं तो जाऊंगा, कह दिया मर गया। तो मुंह के कारण से आप रखना शुरू कैसे रख लोगे, ये बीती हुई घटना देखिए मैंने पढ़ी है, सनानी पोसी पढ़ते उनको मालूम है, सीधी बात है, तो छुट्टी दे दो, ऐसे सबको छुट्टी दे दो घर वालों को, तो हर दिया आपका सेवा करो खूब प्रसन्नता से आनंद से साथ में प्रेम से रहो और जाओ, बहुत अच्छी बात है, छुट्टी दे दी है तो आप जीते जी छुट्टी दे दो, शरीर को भी छुट्टी दे दो, कुटुंबियों को भी छुट्टी दे दो, घर को भी छुट्टी दे दो, रुपयों को भी छुट्टी दे दो, हमारी तरफ से छुट्टी है, रहो तो ये घर है, जाओ तो ये मारे के साथ चलो, आपकी मर्जी है। तो आज मुक्ति हो गई कि नहीं, ये मुक्ति है, इसका नाम मुक्ति है, रहते होते ही ठीक है। जैसे आपसे हम मुक्त हैं, आप हमारे से मुक्त हैं, क्यों चाहते हुए आपको दुख होगा कि हमारा दुख होगा, अब भी सत्संग से उठकर चले जाए तो हमारा दुख होगा, क्या आपको दुख होगा, अपने समय पर आ गए समय पर जल देते हैं, ऐसे समय पर आ जाते हैं बच्चा बच्ची और जब समय पर चले जाते हैं तो समय पर जाएंगे ही, क्या दुख करे, क्या दुख करने से आ जाएंगे पीछे। रजब जी ने कहा है कि रजब रोवे कौन को और असंस कौन विचार, गए सो आवन के नहीं कितने रोग आ जाएगा क्या, रजब रोवे कौन को और अशेष कौन विचार, गए सो आवन के नहीं और रहसु जवन हार, इनके साथ हसी सब जाने वाले हैं, तो आज जाने वाले तो आता नहीं और रहने वाले जाने वाले हैं, किसके साथ हशेष किस रो है बताओ, रज्जु रोवे कौन को अशेष कौन विचार, गए सो आवन के नहीं और रहसु जवन हार, अब साथ रहेगा हसे किताब में रहेंगे, जाने वाले हैं तो गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, रजब रो में कौन को रहस्य कौन विचार, क्या राजी भर क्या नाराज में रहो, जैसे प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो, क्यों थोड़ा दिन साथ में रहे, कोई मेहमान आ जाए तो अच्छा विचार करो, क्यों मेहमान हरदम साथ में रहने वाले थोड़े ही है, जिस अच्छा बर्ताव करो उसी तरह रखो, जाओ तो विदा कर दो पधारो महाराज, रहो तो मौज से रहो, जाते जाओ, ये है संसार में रहने का तरीका, ऐसे रहो तो दुख नहीं होगा, अपना काम करो भाई, अपने ड्यूटी बजाओ, अपने अपनी सेवा करो, स्त्री है पति की सेवा करे, पति है स्त्री की सेवा करे, माँ बाप है बेटे की सेवा करे, बेटा माँ बाप की सेवा करे, एक एक सुख पहुंचाना है, अच्छे तरह से रहना है, और जब बारी जिसकी आ गया उछल जाए, उम्र आ गई उसकी बारी है, बारी आप अपने चले प्यारे नित, तेरी बारी रह यार नैडी आवे नित, तेरी बारी भी जा रही तारी नजीक आ रही है, जिसने बारी आ तो चल दोगे, तेरी बारी रह यार नैडी आवे नित, नित नजीक आ रही है, इस बात के साथ में बड़े प्रेम से रहो, बड़े आदर से रहो, एक को सुख पहुंचाओ, एक एक का हित करो, चले जाए अच्छी बात। कई माया कहती है हमने ऐसा नहीं जाना था कि हमारे बेटा चला जाएगा, हमारे को लकड़ी नहीं दी पहले ही चला गया, रोती बड़ी हमने ही नहीं जाना था, तो तुमने जानने की कमी करी कसर करी ये भूल करी, उसने भूल करी नहीं, वो तो बहुत दूर चला गया, तो तुम भूल क्यों करो? ठीक है भाई, सब वो सद बदलाओ चल जाए, अच्छी बात। एक माई थी, उसको दर्शन मैंने किए है, अपने बेटा मर गए, पोता मर गए, जाकर गंगा जी घाट दिए, बेटा पोता में हटिया गंगा जी पधरा दी, पास आकर के और गंगा प्रसादी करते, गंगा वगैरह गंगा गंगा प्रसादी करी, सबको भोजन करा लिया। वैसे बोली कि मैं तो निहाल हो गई, मारे जन्मा मेरे से बड़े हुए, ब्याह किया, पोता जन्मा और आज सब ले चला गया और गंगा जी घाट दिया, मैं सबका काम कर दिया, आज मैं तो निहाल हो गई, आपत मिट गई बेद सब। उस माई के दर्शन किए मैंने, ये बात मैंने दूजो सुनी है, दर्शन किए हुए है, उसके हाल से भोजन किया मैंने। बात रहा है कि नहीं सबकी, मारे जो पैदा होया, पारा पोसा बड़ा किया, ब्याह किया, छोरा छोरी हुए, पोता हुआ, बेटा हुआ और वे सब चले गए, सबको अपने हाल से गंगा जी घाट दिया, यही काम कर दिया। तो जन्म भी गया, पाल दिया, ब्याह दिया और मर गए और गंगा जी घाट दिए, सब काम हो गया, निहाल हो गया, आज झंझट मिट गई। बोलो सच्ची बात है, कैसी मौत की बात है। ऐसे आप हम सब बन जाए कितनी आनंद की बात है, जैसे सत्संग में आए चले गए, ना तो आप रोते ना हम रोते। अपने अपने जो खेतों में काकड़ी होती है ना, काकड़िया मत लेना, काकड़िया काकड़ नहीं खाए ना, उस कच्चे को तोड़ दे तो दोनों तरफ आंसू आवे, पकड़े पर अलग हो जाएगा आपके हाथ, फिर आंसू आता है, पकड़ तैयार हो गया बस। ऐसे मुक्त होते हुए जीते जीते फिर छोटे अलग हो जाते हैं मौत से जाओ, अरे कच्चा तोड़ दे जो वो रहना चाहता है उसे, वो रहना चाहता है रोकेंगे दोनों, देखा ना ऐसी बात है। तो क्यों तो हम तो है क्यों नहीं रहे, तो बहुत से आनंद से सेवा करो, जावे तो अच्छी बात है, जला दो गंगली घाट दो, ब्रह्म भोजन कर दो, जो कर दो कर दो, तो क्रिया कर ले जो कर दो, आनंद से रहोगे संसार में, बड़े मौज से आनंद से रहोगे, बड़ी तत्परता से सेवा करोगे। थोड़े दिन गए, थोड़े से दिनों का हो मेजमान, थोड़ी मेजमान हो रहा है, इस वास्ते सेवा करो मौज से आनंद से, सभी साथ प्रेम का आदर का, क्यों थोड़ा दिन रहना है, खटपट क्यों करे, कोई सदा थोड़ी रहेंगे, तो अभी रहने वाला है। माँ कह भी बेटा भाई से तू रहे बता भाई तू रहने वाली अपने घर जाएगी, तो वह बाईसा है सुन ली, तो संसार बाईसा है, अब तो अपने घर जाएगा, क्यों खटपट करो, आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो मौज से। इस वास्ते ये बात एकदम सच्ची है, अपने भीतर से समय अवश्य आनंद जाएंगे, आप छोड़ दो तो जाएंगे, वे छोड़ दो जाएंगे, वे छोड़ जाएंगे, अपने को तो दुख पाएगा, अपने पैदे से छोड़ दो, कहते हमने ये नहीं समझा था छोड़ दो, ये गलती करी, अब ये समझ लो कि जो आए वो जाने वाले हैं, आए वो जाने वाले हैं, ये हम सोच रहे हैं पहले ही, भाई आने जाने वाले हैं, सब चले जाते हैं, दुख नहीं होगा, क्योंकि हम तो पहले से जानते हैं कि सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग करने में चले जाएंगे, तो पहले जानने से चिंता नहीं होती, नहीं जाने के आए हैं, एक आदमी चला जाए, इतने आदमी चला जाए, बताओ कितना दुख होता है, पर पहले जानते हैं आए हैं वो चले गए। इन संसार में एक मार्मिक बात बताओ, संयोग होगा उनका वियोग होगा, ये तो नियम है, पर वियोग होगा वो संयोग होगा, आज सत्संग आए हैं तो आप संयोग से वियोग तो होगा, परंतु वियोग होने पर सब सत्संग कल आ जाएंगे, वियोग नित्य है संसार का, संयोग अनित्य है, आप आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, तो अंत में साथ रहोगे जाओगे, अंत में वियोग नित्य है, संयोग नित्य है, अब ध्यान दिया बात पर, संसार का वियोग नित्य है, संयोग वियोग संयोग वियोग। तो पहले वियोग था, पहले हमारा आपका मिलना था नहीं, और अंत में मिलना वियोग ही होगा। तो वियोग नित्य रहा ना, तो नित्य नित्य चीज को पकड़नी चाहिए, अनित्य चीज को पकड़ो रो गई, अनित्य को पकड़ा जो रोना पड़ेगा, तो रोना पड़ेगा तो अपनी भूल से अनित्य को नित्य मान लिया, इस वियोग है। तो वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है, तो परमात्मा का तो नित्य योग है, संसार का नित्य वियोग है, वियोग ही है इसका। अभी वियोग ही हो रहा है, वियोग है इसका, तो संयोग है ही नहीं। ये बात समझ आई नहीं, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, संयोग नित्य है वियोग नित्य है, अवश्य तो वियोग ही है ना। कोई संदेश में तो नित्य चीज को पकड़ो, बस अनित्य को पकड़ने वाला दुख होगा ही, तुम गलती कर दी, अनित्य को रखना चाहते हैं ये गलती करते हैं, अनित्य को रखना तो है उनकी चाहना क्यों करे। वियोग नित्य है, पहले से वियोग स्वभाव अपने विद्युत पड़ने पर सबका वियोग होने वाला है। वियोग के बाद संयोग होगा, नियम नहीं है, संयोग के बाद वियोग होगा, नियम है। बोलो ये नियम है कि नहीं, संयोगा वियोगांता उगे सोई हाथ में, अरे फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देवल जय फले जाए सो मर जाए। जो उदय होता है वास्तव होगा, और जो जन्मा है वो मरेगा, और फूला है कुमलाएगा, और जया है सो मर जाएगा। तो इसका वियोग नित्य है, तो नित्य बात को पकड़ लो आप, पहले से ही नित्य बात को पकड़ लिया, फिर दुख इस बात का है, कोई बात का दुख नहीं। वियोग हो गया तो हम तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से जानते हैं इस बात को कि वियोग होगा, अब दुख इस बात का है। बताओ इसमें कोई शंका हो तो बताओ, इस मुक्ति में कठिनता क्या है? मुक्ति बताई भी सुगम है तो इसमें कठिनता क्या? कठिनता सुगमता है ही नहीं, बिल्कुल सुगम है जो बात है वो तो, करना कुछ पड़ता ही नहीं, कठिन तो करना पड़े तब ना होता है ना। ये तो आप साहब हो रहा है, आप हो रहा क्या कठिन है? माताओं के गोदी में रहने वाले बालक, उस बालक को खुद को परिश्रम करना पड़ता है बड़ा होने के लिए, कर माँ को परिश्रम करना पड़ता है बड़ा होने के लिए, आप ही बड़ा होता है, आप ही बढ़ता है। तो जो बड़ा हो गया, जन्म ज्ञान में बड़ा हो गया, मर गया, तो आप साफ होने वाली चीज है। इसमें जरूर सुगम कृष्ण क्या है? आप साफ हो, इसमें सुगम कृष्ण क्या होता है? फिर भी ये तो कहती है बड़ा करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, कठिन तो आपने माना बड़ा आप ही आप होगा, थोड़े को पारना कठिन है, हत्या करती है हत्या। अरे कठिन कुछ नहीं है, आपको भी पाला है किसी ने, किसी ने आपको पाला है कि नहीं? अरे कृष्ण कर खत्म कर देती तो क्या दशा होती? आप सबको पाला है किसी ने, आपकी किसी को पालो तो आपका ऋण उतरेगा, नहीं तो ऋणी रहोगे ऋणी। आप तो पड़ गए, औरों को पालते नहीं, डंडा पड़ेगा डंडा। आप तो पाले तो हो गए, दूसरों को पालन देते ही नहीं, आप उन्हें नहीं देते, डंडा होगा बना, बड़ी यातना भोगनी पड़ेगी। इस बात से संयोग भी होगा था। अब इसमें शंका कोई हो तो पूछो, शंका की बात है नहीं, जो है त्यों की तुम बात है। तो अब पहले मान लिया कि जन्मना है वो तो मरना ही पड़ेगा, तो मरने में डर किस बात का? मरना पड़ेगा, डरो तो मरोगे, नहीं डरो तो ही मरोगे, मरने में संदेह है नहीं, फिर क्यों डरे अपने? ठीक है भाई, जीवन जिसे मौज है जहाँ तो अच्छी बात, रह तो मौज से रहो, जाओ तो जाओ भाई, अपने पहले स्वीकार कर ले, ये तो जानते ही। मीराबाई ने कहा कि ऐसे बर को क्या बरू जो जन्म जरा मर जाए, बर बरिए गोपाली जो अमर चूड़ो हो जाए। बर तो वो बर चूड़ो अमर हो जाए, कभी विद होना ही नहीं पड़े। तो भगवान को आपने स्वीकार कर लो, कभी वियोग होगा नहीं, और संसार का तो वियोग होगा ही, और तो रंगा पोहावे वो भाई। ये शरीर को आप अपना मानो, ओ तो तन जासी रे जासी, ओ तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, ओ तो तन जासी। जाने वाला नियम है तो क्यों चिंता करो, जाने। ठीक है, नारायण नारायण नारायण नारायण।